25वां सर्ग। सरस्वती देवी और लीला द्वारा दृष्ट सात समुद्र और सात द्वीपों से परिवेष्टि। ब्रह्मांड रूप आवरण से युक्त अपूर्व भुवन का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र, आकाशमंडल से पर्वत ग्राम को जा रही उन दोनों ललनाओं ने अपूर्व भूमितल को देखा जो कि सरस्वती के मन में था, यानी जिसको सरस्वती लीला को दिखलाना चाहती थी। एक उसी भूमितल का ब्रह्मांड रूपी पुरुष के हृदयमल रूप से वर्णन करते हैं। वह महीतल ब्रह्मांड रूपी पुरुष का विशाल हृदय कमल था, आठों दिशाएं उसकी पंखुड़ियां थी, पर्वत रूपी केसरों से ठसाठस भरा था, मन को आकर्षण करने वाली सुगंधी से उसकी मनोहरता कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी थी। सरिताएं ही उसकी अवांतर शाखाएं, केसर की अवांतर शाखाएं थी, कारण कि वे केसर रूप पर्वतों से निकली थी। हिमकण ही उनके नाल के बीच में स्थित मधुबिंदु थे। रात्रि उसकी भवरी थी, रात्रि रूपी भवरी से वह भ्रमयुक्त था। असीम प्राणी वर्ग उसके मशक थे, प्राणी संघरूप क्षुद्र पतिंगों से वह व्याकुल था। भोग्य वस्तुओं के गुण उसके नालदंड के भीतर के तंतु थे, उनसे वह व्याप्त था। जल प्रवाह को बहाने वाले पाताल आदि बिल उसके सुंदर नाल छिद्र थे, उनसे वह परिवृत्त था और सूर्य के प्रकाश से अत्यंत कांति वाला था। श्रृंगार आदि नौ रस उसके मकरन थे, उनसे वह सरस था। आकाश में घूम रहा हंस सूर्य उसका हंस था। ब्रह्मा की रात्रि रूप रात्रि में प्रलयकाल में संकोच को प्राप्त होता था। दस पाताल रूपी पंख में निमग्न शेषनाग उसका मृणाल दंड था। कभी आश्रयभूत चार महासागर के कंपन से उक्त भुवन रूपी हृदय कमल की पखुरी रूप दसों कमलों का रात्रि में संकोच को प्राप्त होना प्रसिद्ध है। उक्त कमल प्रलय रूपी रात्रि में संकोच को प्राप्त होता है। तद्यत् पांशर आसीत् तत्स्महन्यत् सा पृथिवी अभवत्। जो जल का शर घनीभूत भाग था वह संहत होकर पृथ्वी हुआ। यह श्रुति इसमें प्रमाण है तथा पुराणों में भी यह बात आई हुई है कि भगवान वराह ने पृथ्वी का उद्धार कर जल के ऊपर उसकी स्थापना की थी। इससे पृथ्वी का आश्रय महासागर कहा गया है। 306 पेज 307 सर्ग 25 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। दिशाएं कंपित हो जाती थी, नाल के अधोभाग में स्थित अनंत दैत्य दानव ही उसके अनंत कांटे थे। उसका मृणालकंद संतति रूपी प्राणियों की बीजभूत संयोग से सुकुमार असुरों के स्त्री समूह रूपी मृणालकलिका आदि वल्लरी द्वारा प्राप्त करने योग्य महाबीज स्थानीय मेरु आदि पर्वतों का हृदय के समान जीवन का हेतु था। उस भुवरूप कमल में उन्होंने विशाल कर्णिका को देखा जो जम्बुद्वीप नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें सरिताएं ही केसर की अवांतर शाखाओं के नालदंड थे, नगर और ग्राम ही उसमें केसर थे। वह जम्बुद्वीप रूपी कर्णिका उत्तुंग सात कुल पर्वत रूपी बीजों से कमलगट्टों से बड़ी भली लगती थी। मध्यवर्ती अत्यंत उत्तुंग महामेरु रूपी बीज से कमलगट्टे से आकाश को स्पर्श कर रही थी। सरोवर उसके ओस की बूंद थे, वन और जंगल उसके पराग थे तथा कर्णिका के अगल-बगल के स्थानों में चारों ओर मंडल के मध्य में रहने वाला जनसमुदाय ही अलिवृंद था। वह जम्बूद्वीप नामक कर्णिका प्रत्येक पूर्णिमा में उमड़ने वाले चारों दिशाओं में स्थित तथा सौ योजन विस्तीर्ण समुद्र रूपी भ्रमरों से व्याप्त थी। आठों दिशारूपी पखुरियों में स्थित दिग्पालों के सहित सागर उसके षटपद थे। उसके भद्राश्व केतुपाल आदि नौ भाइयों ने जो कि राजा थे नौ विभाग किए थे तथा वह लाखों योजन विस्तीर्ण थी और रजकनों से व्याप्त थी। अनेक जनपद देश समूह उसके स्थिर हिमकण के सीकर थे। वह जम्बूद्वीप रूपी कर्णिका इस द्वीप से बी दुगने परिमाण वाले क्षार समुद्र से शंखवलय से मणिबंध की नाई चारों ओर घिरी हुई थी। तदंतर उससे भी दुगुने देह को धारण कर रही शाक नामक द्वीपरेखा से घिरी हुई जगद्रूप पद्मलता से व्याप्त थी। तदंतर उससे भी शाकद्वीप से भी दुगुने आकार धारण करने वाली स्वादु और शीतल नवीन क्षीर से पूर्ण समुद्र रेखा से यानी क्षीर सागर से व्याप्त थी। तदंतर क्षीर सागर से भी दुगुने आकार को धारण कर रही अनेक जनों से अलंकृत कुश नामक द्वीप रेखा से विष्टित थी। तदंतर कुशद्वीप से भी दुगुने आकार वाली दधिसमुद्र की रेखा से जो सतत देवताओं के समूहों को तृप्त करती है विष्टित थी। तदंतर दधिसमुद्र से भी दुगुने परिमाण वाली कौच नामक द्वीपरेखा से नवीन राजनगरी की तरह घिरी हुई थी। तदंतर कौचद्वीप से दुगुने आकार वाली घृतसमुद्र की रेखा से घिरी थी। तदंतर घृतसमुद्र से दुगुने एवं सुरासमुद्र से परिवृत होने के कारण पापपूर्ण शाल्मली द्वीपरेखा से विष्टित थी। तदंतर जैसे शेषनाग की देहरूपी लता से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति वेष्टित रहती है वैसे ही पुष्प के समान अतिशुभ्र सुरासमुद्र की रेखा से वेष्टित थी। तदंतर सुरासमुद्र से परिमाण में दुगुनी गोभेदक नामक द्वीपरेखा से मणिप्रधान प्लक्षद्वीप रेखा से परिवेष्टित थी। तदंतर उससे भी दुगुनी इक्षुसमुद्र की रेखा से जो हिमवान के शिखर के समान शुद्ध थी आवृत्त थी। तदंतर इक्षुसागर से दुगुने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप की रेखा से घिरी हुई थी। तदंतर इससे भी दुगुने द्वीपाद द्विगुणम इत्यादि यद्यपि पौराणिक प्रक्रिया से विरुद्ध है तथापि अन्य ब्रह्मांड को 307 लेकर वैसा कहा गया है। यह सृष्टि को मायिक सिद्ध करने में मुख्य तात्पर्य होने के कारण वैसा कहा गया है यह समझना चाहिए। पेज 308 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। परिमाण वाले स्वादुजल के समुद्र से घिरी हुई थी। तदंतर वह कर्णिका उक्त स्वादुजल समुद्र से दशगुना अधिक परिमाण वाले पाताल तलगामी गड्ढों के समूह रूप निखात वलय से निम्न देश रूप वलय से जो पाताल में जाने वालों का महाभ्यप्रद मार्ग है विष्टित थी। तदंतर इससे भी दशगुना अधिक परिमाण वाले चारों दिशाओं में आकाश पर्यंत गर्तों के समूह से भी अत्यंत भयंकर दूसरे अर्धभाग में उन्मलान यानी सूर्य के प्रकाश के न मिलने से ग्लानि को अप्राप्त तथा दूसरे यानी ऊपर के अर्धभाग में सूर्य के प्रकाश के संयोग से अंधकार के न रहने के कारण म्लान प्राय अंधकार रूपिणी नीलकमलों की पंक्ति से खचित था। विविध प्रकार के माणिक्यों के शिखर रूपी रक्तकमल और श्वेत कमलों से युक्त लोकालोक पर्वत रूपी अति उत्तुंग विशाल और सौरभ्यादि गुणों से श्रेष्ठ माला से परिवेष्टित थी। अतेव तीनों जगतों की लक्ष्मी की लटकी रचना की नाई सुशोभित हो रही थी। तदंतर इससे भी दशगुना अधिक परिमाण वाले अज्ञात जीव संचार नाम वाले अरण्य से वह आवृत थी। अनंतर अज्ञात भूत संचार नामक जंगल से भी दशगुना अधिक परिमाण वाले अपरिमित जल से आकाश के समान चारों दिशाओं में वह व्याप्त थी। तदंतर अपरिमित जल से भी दशगुना अधिक परिमाण वाले मेरु आदि पर्वतों को भी द्रवीभूत करने में प्रलय करने में समर्थ भीषण ज्वालाओं से विष्टित थी। तदंतर ज्वालाओं से भी अधिक दशगुने परिमाण वाले मेरु आदि पर्वतों के समूह को तिनके और धूलिकण के सदृश ले जा रहे यानी अति सामर्थ्यवान बड़े बड़े पर्वतों में विस्फोट पैदा करने वाले अन्य भूतों के वेग को हरने वाले मूर्त पदार्थों से प्रतिघात न होने के कारण शब्दरहित एवं बह रहे प्रलयकाल के वायु से चारों ओर परिवृत था। तदंतर पूर्वोक्त सबसे भी दशगुना बड़े केवल एक शून्य रूपी आकाश से चारों ओर घिरा था। तदंतर 100 करोड़ योजन परिमाण वाली खूब घनी दोहरी सुवर्णमय ब्रह्मांड की दीवारों से व्याप्त था। इस प्रकार सागर महापर्वत लोकपाल स्वर्ग आकाश और भूतल से परिवेष्टित जगत का मध्य देखकर लीला ने तुरंत पृथ्वी में अपने मंदिर का आधारभूत गिरिग्राम का अवकाश देखा। 235 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 25वां सर्ग समाप्त।